Tapahtumalla haetaan SPL:lle poliittista hyötyä, kun muun muassa laittomasti maassa olevia ollaan lopulta karkottamassa pois Suomesta. Sitä myös oikeutetaan Rovaniemellä olevilla turvapaikanhakijoita, joiden vastaanottokeskuksia ylläpitää SPL. Koko tapahtuma on poliittista propagandaa ja monikulttuurisuusbisneksen rahoittamista rovaniemeläisten veroäyreillä.